زوان کو تدوم ہوئی خیر اثر یہ زوان دے بہادر جگہ کار کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس ما بعث اللہ نبیا الا شابا ولا اوتی العلم عالم الا هو شاب وتلا هذه الآية ابن کثیر ہوئی پیغمبر اللہ پیغمبری زوانے کے اور کلم مستثنا دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا یحییٰ او علم اللہ زوانے کی اور کینی بوڑھا والی کی بھی علم دیر پکرانا حاصل ہی دڑکی والی اور زوانے اور علم چلے نہ کامیابی دا اڑکی والی کی مخرجے کی ہڑکی والی کی وقت دے لگی کہ عمر پورا شیر بیا زکائے عقل ہوش پر دے بانی دے فائدہ نقصان پی جانے بیا زری زکی پتنگ کو روم اذا خلق مخامت را والا ہے دامی ذکر کلینہم کریوان یا خضو بغیر بینا ابن جریر ہوئی قالو رائے واس ہوئی ہوتے کہ تاکرے راکار سمجھا لیا و سرا بیا ہوتے انتا فعلتا ہادا بیا لیتنا تاکرے دا سپورا سمجھا لیا و سرا اے ابراہیما اغوی آو بل فعلہو کبیروم ہادا ہم لے فسألو من کانو انتقون قالا ویل ابراہیم علیہ السلام بل فعلہ تپوسن تلو کے بلکہ کرے دا کار آغا چھے تفسر خبری کئی فعلہ کرے دا کار آغا زانی غائب کو مانوی کرے دا کار آغا سڑی تاس چی پی گمان کوئے تاس چی تذکرہ کوئے اب بلی داغی استفام نا تپوسن تلو کوئے تپوسن تلو جاتے بل توک مر را وڑے دے کرے دا کار آغا سڑے چھے تاس چی تاس پی گمان کوئے دا با داری دا غدا انکار نہیں کرے بل انکار دے جیسے فام نہ تو پوسو نہ تلک ہوئے او دا اصل کی اقرار دے کبیرو ما دا کرے دا کار آغا یا دا مانا دا کرے دا کار کبیرو ہم دے غتی حاضا چدا دے زن تا پوسو کئی کدو خبری کئی دی ماتو نا تا پوسو کئی دی روغ نا تا پوسو کئی طول نا تا پوسو کئی کبیری چوی نا دروغ دو نہیں سرگندہ سے معلومی کہ نا دروغ نہیں دی دقا مطلب دی تاسو عرب دغه کی لستی فی کتابونی کی سڑے ہوئی لفلان علی مئت درہمین او علی حاضر جدار دو پلان کی پا ما سل روپی دیا پا دی دیوال بانی دیتا سوی اقرار علی نفت دا سل روپی پا دی او قائدی تا روپی میرا که نور کی قائد شرط بوئی قائدی بوئی روپی رو زور کتا چا اقرار کرے دی دی بوئی چا سیو ما دیسی نیم بیدی مالی پا ما دی یا پا دی دیوال دی اگر بوی تک دکانا جو تا دی دو پیر تا اقرار رکو جدا پا ما دی اول دی دا پا ما دی روز پا پا دی دیوال دی دیوال که دی روپو زی نشتے اندا بیا تا زدان اقرار کرده دو پیر تا اقرار کرده روپو بورکای اکابیر که قابلیت دگه نو اده نسبت غطا کئی وی دا دی غد کرده مانا چه ما نی کرده خو بیا بجو دی غد کرده ما کرده کن چا کرده اولو که بلتا کن زلو کی اگر دیویزی کنا اولو چا سدی ہوئی اگوی دی دیوال تا میوی بتا جیسے کی چا سمی خو تا سمیل دی کنا چه تا سمی دی دیوال تا ہوئی اگر ام پا دی جیو پی گی سوری درو غتنوی و قمق اللہ ابراہیم درو گوی لی معاذ اللہ نا ابراہیم علیہ السلام دا غورو نو خیارو اگر ام دا قبر کی ویچ ما نی کرے نو چا کرے دی دیوال بکرے دی غٹ بکرے درو دکم ازیر اللہ دعا درہ مانا دا کبیر ام کرے دا کار دی غاتی مانا دی غٹ زد و عنادو دا دی غد کفر بی دینیوا دیو جن از مجبور اسم چی دی غد لخلق دیر رازی نرالم دا دا تاو میتن دا والو والو مخی مات کن دی بانی با منیتی خدا میتن مخی مات کن مای چی دا مخی نسو پاتر روی زیتو غوخ پا لقی که نرخل کبیر اوما دا غد دا آیا دی دی معنی باندی کبیر تا چی نسبت کرده نو دا کبیر دا دی ازلال نسب پا وجبانی نسبت کرده چی دسور خلق طور گمراه کیگی زد زد جو گمراہ قولو نو مجبور شن دا کار نکل دے فسألوم انکانی چکن تلورم دا کڑے دا کار غاچی چدائے ہو دے انو تا پوسو کہتے نو کدو خبری کئی دروغی نو دیلی مشروط کری دی زکا دو بڑی دو خبری کئی آواز باتی کئی دا خبری باتی کئی دے کعبہ معظمہ کی حبن با شیطان کل خبری کولی یا جدیخ امر رجل نجیخ یقول بیسان فصیح لا الہ الا اللہ عمر سے بوئی دبوتنا میں آواز اور چگہ سلا ایک لکہ سڑیاں یو خیار سڑے رے پا پاکا صاف جبری گیا رے لا الہ الا اللہ ہوئی یون تا اس میں کہتا تھا شہیم سے دبوتنا آواز کیا کلب دبوتنا آواز سے قبول قبول قبول کرنے دا شکرانہ میں قبول کرے گا. شیاطین بخاری عجیب کانت لکل قبیلت سنم دا ہر قبیلی جو ہے نا تواحد و دی اسلم واحد و دائی ذکر کری دی اپا ہر یو کی با شیطان نس خبر بے کولی یو منجور با او بے ترجمانی کولا آغا با ناس با ادا اداوی ادا اداوی ادا اداوی شیطانان خبری کولی وسم کئی درگاہون شیطانان وسم خبری کئی خوچ دائی دا حق لاسن بیا خبری نی آواز بیا نی نا نور سر خبری کئی نا دوی تاسو ہے چیدو خبری کئی کنا فسألوهم ان کانو ینتقون دا بجدی غد کرائی تپوسو کرتن کدو خبری کئی مانا کدو خبری کئی نو دو با لاس پیوم خوزائی دا کار بیم کرن نو دی صورت کی تعلیق دے لکا سوی تووائی او اکرام تو او کرے موقع ان ادائت الصلاة کتاموزو کن سا عزت کم نو چی اغمون دے کرن نو عزت ان دیشن دا بجدی غد کرائی کدو خبری کئی نو چی خبری کئی نو دعوی کئی اکا خبری نیشی کولی دا با ام نیشی کولی اتا سوی خبری کئی دا اغو پا مظلوم و دا اغو پا یقیده بانی تویلی دی فسألوهم انکانو انتقون انتا پوشو کہتنا یاد کبیر نمراد اللہ مراد دے ذکر دے قوم دا اللہ سرد بوتانو تعظیم کاؤ اللہ پریخ ہے نو کانو یثبتون اللہ العظم اللہ اعظم منا منا از دا سولا بل فعلو کبیروم بلکہ کرے دا کار لوی ددو ستاسو پالیہو کچھ لوی کم دے ناغر یو اللہ حق کرے فسألوهم انکانو ینتقون نتفوز کتن کدو خبری کئی تاسو خبری کئی نو خبری نکن دروغ پا کتن نشت دے دم را لکی اگو تا دو دروغ کاری دا چکنی دا دروغ ولی دروغ نو سرعراغ نبی علیہ السلام علیہ دعوات ورکر تبلیغ دے کم تعبد اليوم د تو عبادت کہتا دی وقت کی نو چی پینزوی وی کشپاگی وی دو دوم عبادت کن وی چوک دوم دی وی تلور یا پینزو پر مکر کی وواحلون فی سما یا پاسمانون پاس دی وی دی کم یو نای زیاد تما و یرادا وی اللذی فی سما اچی پاسمانون دی زیاد تما یرادا آغانا کم وی زتا تم دا غی دعوت ور کم دی زمکی والا پر دیو اللہ ونسا ایمان دی راوت نو دا اغم دا ذکر کی عبادت دی نور سر کون ادھر ٹول نہ لوئی سوکھ مانو اللہ منو اخیر مل جا مر جا موائے اللہ منو کبیر ہوم کرے اداکار غد دو ہاضا فصل ہوم ہاضا خبر بیان دارے تو پوچھو کتنا کر دو خبر ہی کئی نہ حدیث کی چراجی ماں کا رب ابراہیم اللہ صلاح سے کا ذبات کا ذب نہ مراد پہ اعتبار دا مخاطبین مراد جا وہ تو دروخ کرے دو دروخ نو وہ حقیقت خبر ہے پہ جا تو پوچھو کتنا کئی دو یقیناً تاسو ظالمان یو بلتاو کر دے فرجعو الی انفسهم فقالو انکم انتم الظالمون اگر دے دو خپلو نفسونو تا روی یقیناً تاسو زیادتی کون کی اس پہ یو بلتو مخی سوی انہو من الظالمین کیا چھ زمنگا لیا و سرد اس پہ رکار کرے دے یقیناً دے ظالمانونا اس آغا جملہ کم دے استعمالی انکم انتم الظالمون انتم پک جات لا تاکیہ مکی گرانی سے انہو لمن الظالمین ادل تکی انکم ان انکم انتم الظالمون یقینن تاسے جاتی کہ ان کی تو کی داراں نہیں کیے من جورولا اگر گاون خوشی پری کی دی اگے دل تی صفا کنا چ تو لو تو کی دار نہ سر درگاہ میں تے انت ساتھی وہ ہم لہم جندم مہذرون تو یسین کیوں لو کنا وہ ہم لہم جندم مہذرون ادو تلخ کر دے حاضر کرے موزرون حضر کیسی دی نیو بلتو انکم انتم الظالمون تا جواب اور قول تسا جتے دو پا پڑے او بلی مائے باتے ہو بیا سر کجی کرشو سرون اقبل بانی تیت کرشو پا سرون باندی دا ظالمانی پس ما فی ترککم لہا محملتا لا حافظ عندہا سوکی دارانو لم ندینی ولی دا پخوانے رو روان چھے زیارت لبا سوکی دار نسی یعنی منجور با نسی دری منجوران زمون دینی کو دا حفاظت رحمه اللہ تعالی دری منجوران دری کڑی دری وارل سیرے وار کڑی پتیل وار کڑی روک دانیو لے مقرر کڑی پا منی اوری بانی پا ہر کور بانی دلے دو دو دلے دانی بیٹھو لولی پا دیو کنی کیو پورا کڑا از بار سکرانے خلا پرے را دا بار سکرانے با جزاتو لے بابا منجور را کڑی اطول دشمنی اطول خلاف زمان سر و زد زمان سر بار بگرده ملازا چلکی ملازا چلکی بونیر تا تلی کوریا تا تلتا ہم اکن خیل لی ایک آبرگام کی مولار بابای بیزتا که دخپو پا دو پانو پا خپو بانی قبر تخیی دو پاس پیدانگی امیچازی که دو پاس پیوی واقع اکن خیلی تا پوس نیسی کورا تا سورا شد دا غزن جاگر آلا دل تر آلا انکم انتم الظالمون تاسوی ظالمان ولی بیها فضتا پریشی چوک پیدار دا دا زرد زمانی نراوان دی چی زیارت لمن جوران نسی سیرے بور که پتے بور اور که قبر لمن جور نسی لیکن قبر لسوک من جور نسی قبر لسوک محافظ نسی جو اندین محافظ پکرانی مر ایسی حفاظت کئی نمر حفاظت لگی بلو اتسوک نو چی خوی خوزور ہے چی دا کاروالی کئی انکم انتم الظالمون تاسو ظالمان او دا اشارہ اکردی طرف تا چی سوک بجی روی اس پر کس پوری زن پی غیلہ که تخپل کار کاؤ چی خپل کار دی کاؤ روس بجی رو گوی زن پر پخپل کن دی انکم انتم الظالمون بنیر تطلیم دیوانا بابا ہوتوی دکاننو تنخی دیوانا بابا ہوتوی دری تلور تنو اطلیم دق کوریا تا پا دق مقامانی دل تراغری زیارت جوڑو میں نکی دا کر خلکو تو میں نکی چی جوڑو لیا نون پا پل جوڑو دستا ستا جاتے ویراست زمان کلی کی بیانو کا مای در زنبار دیولا اول که وقت میں توخو ستاسو چی تمو جانی نطول با خبر که چی حاضری زبا دولا سمی شپیل آل تستاسو کلی چی در زم چی مو جانی بیایی دا دیاری نظام سر کتابون و دری پیوٹی کتابون را سر آغاستا مرگیلی اصلو طالبان نورسانان غیرتیان نران چاکوان چڑی زن سر آغاستا یکی جگر راجی چی بیارا پانی برکی کی گی نا نشپن دیوان با باکرالا مرگوری یہ بیان کو میں یہ رہا ہے کہ بیان لازم پنور میں پیرا نیشتے ہیں مونگا کو میں غیر جماعتوں نے کہا نزو واتا موزیس نمازتان زو واتا یا نوریسانی را سرام یا اوزے کسی پا دمتا مغانی چوک لگیا دے پا خواگا خواگا بانی پاستا پاستا بانی دو سامیر سے لگیا دے بیان کی پیرا کے در احمان بابا غزل پکی تو ہوئی میں یہ کہا جزاقل تک ایسا ہے رجب خبری کی لگا دم مولیا سڑے نہیں سڑو کا بیان کا میں نے سب کو لے ڈیل ملے تو میں سار بکوں اور اسی جو رشیا ملا جرا پاس جرا پتے اس بوم کا سار بوم کا میں اس پر بیان کو سار گیا لڑم لوگ کیوں گیا بیان میں شروع کو سیکنڈ انہیں شی ہو بیان میرا ختم ہو آیا تل کچھ نہیں بیان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دی منزل الذی یشفع عنده بانی بیان کو شفاعت الا بیجنی تلانو سے مقابلہ راغے خلق پاسی نیت کی ایسا بھی اختر دو خدای خاطر کو گورو دا خود منگو میل مدی استامی وی نا نا خانا نا دا دخش مولونا برا پسی نا دا والی وی پوشو مای سرے خو بھولا دے او تو پاگل غوین دے مای سا بھی اختر تاسو پرے رسیتا رضا اللہ ذر رضا سرے ازو خود بیگان پی رستا پی انتظار کیوں ما ازو خستا کیوں انتظار کم بوس تو پوشو چی پما پسی راجی بھی خفی جرا ہوار کی کسا رضا اللہ کینا سنکی بھی کینا دراسا میکو الوانی جی کہلا اخون زادہ سے تالوانی جی کہ اگر چیز الوانی او تو نظری کتا کرا کانا اما یو گو رو خستا میلوم ساکی تا دات نیزو خو خارم خار مای دقا سیدا نیزو ما مثال خود غوائی دینو مای دا جنشی آو بکانا دا خبری جز کرے دی یو شل کنزری زان تاو کلو دیس بکر آزاد دی ازن دقا سیدا دا خبری جز کرے کرنا خبر انکم انتم الظالمون دیو پا قردان تا خرخان جیر وی قلو کشی ناکامو کدو قرآن پا خونو باین دا چی کتاب دی چی چلو مخی دا سری دی دلکولو چل خی پا دی باید دلکای پا دی باید دلکای او چی تو تالان شی اگر ویلی چی دا خزی میرو با ازلو کسی پاسی داری تالیبانو جنگ باشیو پر دو ایو پیدا با تنو خطری از آقا کنزل با پما پاتی شیو نوچی آقا کنزل یا سرگزان تا کولی مور میرو جی ها پیدا با اینکم انتم الظالمون اتاسو ظالمان نصر کو جیشو اوی وزتالا قد علمت ما اولا ینطقون ستا تخو پتدا چیزا بزرگان مشایخ خبری نکی ها اولا در تیش مزارا دا پار تعظیم نکرد دا خلق دا بزرگان دا شیخان دا ہوا کی دا کنا او تغفی کنا دو خبری نکی نتاس تر چی خبری کولی نا پردو سر نکی کنا وقت ندائی که ضرورت پر اخوانی تک که ایسی خو نکی وہی ہوتا دو انتاس و عبادت کرو سوا دا اللہ نا دا چی فیدہ نرسی دا تیسوم انا ضرر اف لکم تباہی دا تاسول تلف لکم تباہی دا دلا راسنم چی تاسور مدد کرو سوا دا اللہ نا انہوں نے پوئے گیا فلا تاقلون بس خبرو رو کی دلے دے مجرم دے او سزا اور کول غواری دے دے نمخ کی ابراہیم علیہ السلام وہ کالا قید کرو قید نہ رہو باسو دے بس ہم شئی اگر آگین تو دے وہ کالا قضائی را غلر قضاد معفات اکوم نخفت او دارا مو نبیہ عملی کارو مکو اگر عملی کاربانی خلق دیر بس بس شو یہ وجوی یہ قالو جرگو سولا ویلیو دو حرقو ویسے دائی ونسونو آلیاتا کم امدتو که دخپولو آلیاو که ایتا سکو ان کی اصلا پہ نکوائی اصکوائی نو دارو ادادی ونسونو آلیاتا کم امدتو که تو زمان مدد که اس چی دیدہ لارے ونسونو آلیاتا کم دخپولو آلیاو مدتو که ان کنتم فاعلین دا پیغور ورکی لا پونس ضرورت تے کہ چکون کی ہے نو لاس کہو تا رازے کی لاس کو تا سورت عنکبوت کیوں گو رہا واقعال تم ذکر کی ون سروع آلیاتکم ان کنتم صادقی ان کنتم فاعلین امدتو کہ رخبرو آلیاو کتا اس چکون کی ہے جرگت دیو سولا وی وجنی جی ابراہیم علیہ السلام بیان دے کرو خلق وی حرقو ونسو آلیاتکم ان کنتم فاعلین او شیزائی امدد کر اخبرو آلیاو کہ یہ تاسکو ان کی نو تیارے کولا ورو لا تیار کولا سلیل شنید سورت انکبوت فما کانا جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاو اللہ من النار ان فی ذلک الآیات لآیات لقوم یؤمنون سورۃ صافات کیم لسیو یہو وجنائی او حرکو اور پر ترقی دے ویسے دے دیا سنسمی کے سول غاری فیصلہ دے اصولا وانسورو آلیاتکم ان کنتم فاعلین کہتا سکو ان کی ورته وګورده فوقدوا نارا ليحرقوا تسلسي كان قالوا ابن له بنيارا فالقوا في صوار الجحيم اي ورته وګورده الله مولى نار اي ورا كوني بردن وسلاما شيخ او سلامت يا دا شيخ نه چي يخني نا تقريب جو تا ابراهيم ما نه قدري اراده کړو دو قائدن دسرس چل کولو نکری مونگو دو اللہ سرین تاوانیان پا تاوانیانو که تاوانیان دوشو سورہ صافات کی ہوئی ارادو بیهی قیدن فجعلنا عمل اسفلین اتش پیتا مہتا سورہ اتنوی فجعلنا عمل اسفلین زلیلہ دلتی اللہ سرین تاوانیان بچ که مونگا دی علوت مکی آیتا چی خیرون رو چولو پکی مونگ دو پارد مخلوق شام علاقا اور که مونگا دل ایساق و یعقوب نافلتن بچے نسے یعقوب دے ساق دے رکن دے ابراہیم علیہ السلام نصر شو مانا دمرا میں پاتے کو چی دلو خفل نصر بھی ہم مجد احاری او دو دو نکرہ منگا من صالحین جعلنا صالحین کری منگا دو رہ باران دے دین چی خونے کول خلکتا زمانگ دو حکم ویکرمگوتا دو کولو دنی کو ہینا فیر خیرات ویکرمگوتا دنی کو رکو ارے کول تعظیم امر اللہ خیرات د مخلوق سر قول حقوق العباد یا اقام الصلاة تعظیم د امر اللہ او ایتاز دکا الشفقت علی خلق اللہ دین دے دو خبر مندن تعظیم امر اللہ والشفقت علی خلق اللہ یعنی حقوق اللہ ادیم نمبر پانی حقوق العباد دا دے دے دو مندن ادور قولو دا خیرات اودو لما عابدین دا مقصد سورة حاکم داویل فعبدنی او یاد کلوت اور کرم گدل حکم لوت آتے نا حکمان موز میرا عاملو اور شدید دی تفسیر آتے نا لوتن آتے نا حکمان اور کرم گدل حکم پوہ دی دین اہلم اور کرم اور خلاف تم گدے کلی آگنا چی کول بے پلید کارونا الخوائس یو خبیصہ نو کنا الخوائس کول بے پلید کارونا اب پلید کارونا سو گیری خیل بریتان خیر پوڈر لگو سونڈی سر کول دا شانتا یو بل مخ کے زان بر بانڈول یو بل سر بی باکی کول بی باکی کول ادا شانتا دا زنانو کور والاونا بی رغبتی کول بیا پا زنانو کی بیا اکتفاول نسبت مرات بالمرا اپریتی دار تا اپنا شروع ہوئی انہم کانو قوم سوائن یقیننو خلق دا بادائی بد کلکو و تن کی زندہ اللہ را ادنک منگلے پہ میرا بان اخبر کی یقیناً ہو من الصالحین نے کہا نو یاد کا کل چلے فریاد کرو مکھ دونا مدر منگل فریاد خلاص کرو منگلے کور والا کور والا چکے دل والا مصیبت لوئنا اور بچ کو منگلے تو قوما والا چدر اجن گڑل ایتن رنگ ٹکاؤ مرنا مرنا میں ساتھ لو یقیناً خلق دا بادائی نو ڈب گڑی منگا ٹول داود یاد کے سلیمان چی فیصلے کولو فصل کی کل چی تری دلی فکیتا گڑی بیجی زنو خلقو القوم دیو قوم او منگا دا فیصلی دیو زوارو لی حکمهم دا فیصلی دیو شاہدین گوا کین کون کین خبردار تینا نفع شوی دا شپی دا تاروی فصل کولن دا شپی دروازے آگے تا نفش نوئی قانون دارے دروازے با دا فصل خاون دا فصل حفاظت کی پا دیوال کی پا پوری کی او کا پا کیناستوی کی کانا دا قومی بند تولون بانی کی چی تولون دا دیکو بند کو چی فصل تا با شکول دیوال نی او تاروے با تولے ساتی پارا طریقہ چی خدا پا مالک خیر ہے ادا شپی حفاظت دا فصل د ساروی اگر پر ساروی پر مالک ہے دشپے کے لئے ساروی بار سو ساروی دی نقصانوں کو نتب زیمو آرے تاوان بے وارتا ہے کواری پردیو خوار دا کوار بار تا گڑی بیزو دنگلی دی چیڑے ہو کو اور کوارو لوکوارو کواری پاکو یعنی او ساگر ورکولو بازار تا خرطولو پا دیسی حالت چیو خوارو برباد اکرا سبا چی خبرو داود علیہ السلام تو سلام تا رسید اگا درمگری مقرر کر یا پک پلان دا زیولا گولا دا باغ قیمت مثلا زر روپے جوری گی دمرا کور دے کیو دا عمر قیمت باو حسابی چیو کو نا عمر قیمت دا گوڑی بیزو جوڑی دا ویدا جو تو اخلان اگا تیوالا کردی داود علیہ السلام فیصلہ قضاوا غرامت پا غراتا تاوان و تاوان دا جوڑی بیزی کیدی غیولا ور کردی و سڑی دلال سامران اغلالا د پٹی خاون کو بڑے سمرا نہ گئے کہ گڑی بیجے اس دے ساتھ کی بسر سے چل کم سروں میں کڑائی لا جدا دے اد گڑ بیجو خاون کو پٹی دے کا سمرا دے کا سمرا نہ گئے جدا غنار تلاڑن مہران دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام با فرضی فیصلے کولے فل مرجی الکان ام سن فجو نا غسر بکینا سزال لے قلا عدالت لگو ایوب مدیسو بلو مدالیسو اصول گواہان اللہ پیش کیا در نو دو پلار فیصلو تا بے قتل ایغا تری قوانی بے کار کاؤ نو دو فیصلہ اکولا دو قشن تا رپورٹ دل را دے زما پاسلی بے گا خورول لے سے دے تیار جوابو را چکیل را غولی دی گری بیو پی در اپریخی نو سلیمان علک دی اللہ پیغمبر شوئے نوی اگا فیصلہ دا سے اکولا چی دا سے کاؤ فصل اور دی پٹی دی خاون دوڑ پر میند کی دی جوڑ خبر راولو اگر دا سیدا چی گڑی بیجی دی با خاون تاوالکو دے بے ساتی خوری با پی بے خوری و نان بے خرطی کزالتی نشالی وڑی جوڑی او دا شانتا بے اختار کتی نمری مغا بالالی زال بے خوری نددو گزارا پا دی روانا سوا اگر دی بیزو خاون تا پتی آوالکو تو وہ پتہ سنبھالے دا آگے پوری چی بیا آگا وقت لورا سیراتون کی کال کی پا کم وقتی چی سا گوڑی گوزو پڑا لے چی دا آگا سانتا اسوالا نو پتہ بزتا والا کی گوڑی بیزی بیزتا تا والا کی دا گوڑی بیزو والا پی دیر خوشحال را دے دا کد آگا نا خو اصلا تلیوی کنا نا آگا پی خوشحال سو فائدہ یوں مو پکی دا پتی والا پیم خپا نو آگا پیم خوشحال ہو چی زمان خو پل پسر ترکار دے نو دا فیصلہ دا دی دوار پا میند که دو خوزال مصنوعی اکڑا کنا نو دقا فیصلهی بیا خوزار تا پیش کنا چه پا دی طریقه فیصله اوشن خوبا نی سری چی را گفتا گوتا چویا پیرزا شو نو دا داوود فیصله قضا و دا سلیمان فیصله اغا مصالحتن و مصالحتن که دا دوار خیرو اقضا کیم خیرو او دیو تاوانو پا گیتا سر روک تاوانو پا گیتا نزدیوجن اللہ دے دوڑ توصیف کرے دے وکننا لحکمیم شاہدین قانونی فیصلہ غوال دوڑ پا دی رضا شو جدا جاتا خوانو وکننا لحکمیم شاہدین منگو دی فیصلہ دی خبردار نو پوک منگا پا دی فیصلہ بانی سلیمان ففہمناها چی دا قضا پا دی بانی مصالحات خدی پا دی حقیقتی پوکو وکلنا تینا حکمان ارے اور کرنگا حکم علم اور کرے حکم دا داوود و قضا علم پا حقیقت دا مصالحت بانی دا سلیمان علیہ السلام تا بے کرنگا داوود سر غرونا سر سات کی مدائی اتنو خودری پا کی بین علم ارغان او منگا کون کی علمنا و صنع طلبو سلکم چل خولا منگا دتا دا جوڑو لو دا جوڑا دا غستن ستاسو دا پارا لبوس ماہل بس دا جامی جنگی جامی ساسو دا پارا چی بج کی تاسو منباسکم خطر ساسونا منباس عدویکم یہ تاسو دی قدر کون کی قدر کول مطلب میویلیو کنا چی دی قدرو کا او دا صنعت پا مخبوزا اگر غنو جوڑا کرو تو بلتو جوڑ کا بلتو جوڑ کا تینکون جوڑ کا دسی تینکون جوڑ کا پاوازو دسی جوڑ کا فحالا تم شاکرون اے تاسو دی قدر کون کی نو مسلمان وی نا دی قدر نکم پیرنگیان میں منگے قدر دانے منگے قدر کیو ناغو شروع کلا اگر کم دیتا ہو رسے پٹور دنیا حکومت چلی اتا بے کریم و سلیمان اللہ سلائی ارویح باد سورہ سبا و لسم دو لسم ایتا سلسیو عاصفتان تن باد تجریبی امری روخان التا تسیو التا روخان ویلی دلتا عاصفتان مطلب مویلو کنا پوچتے دو کے روخان قضولو کے روخان اچھی بہت چل سخت سیاہ کے بیا با عاصفتن بیا با تمہیں کرو روان بود آباد پہ حکم دادوانی اگر زمکتا چھ خیرون آکی روم بکیتا منگا شام تبتر او منگا بھی کل سین عالمین پہ ہر تبانی دادا خبردار منگتے پتو تابی کریمو دلد شیطانانونا آواتو چھ غپے والے دلد دریا بونی کبھی غطیو پو غپے والے مرغلی بیرا وقتی اول من اخرجال در را اولنے سوئے چمل غلرو صنعات سورو کرے دارا وقت لینی یقو سون لہو غپیوے بولا دارا اکارونا بولا کول نورم عبادے تعمیرونا محاریب تماثیل جفان کل جواب قدور راسیات سورت سبا دلسن جر لسن ایتا سلو سے عملا نون دارک او منگو دو حفاظت کے ان کی سلیمان نزو حفاظت کولے حفاظت تو لمن کو یقو سون لہو ملغلیر بیرا وقت لی داما نم دا استخرجون له الاعمال الغریبہ والافعال البدیہ ناشنا ناشنا جادون بے کول ناشنا ناشنا نخیب والا جولو لی امام راغب رحمه اللہ تعالی وی دا غوث یوازی دا غوپو مانا ندا بلکہ غوپی نسو فکر پا علومی تین دی ناشنا ناشنا جادات بے کول نخیب بے کولی نور کارو نے کول ایوب یاد کا چی فریاد کر رب تائی ریزو مستنی از ذرو را رسی دلی را تا تکلیف اتید محربانون محربانا پس تجبنا لگو حدیث کی راجی کنا دوستانو بوی اللہ دا یو مین دن وہ زیاد پسڑی میں ربان دے سڑی اویا مین دی نہیں کہنا کم دینا اویا مین دیرا والی جی مہربانی میں یعنی مین دی دا مور دا مہربان ہے نا اویا زل دا اللہ مہربانی کو بچی جاتا تھا پابندہ جاتا تھا اویا زل دا مور مہربانی رسول خوب تمہاری بھی کہنا وہ چدنا اویا زلا کن داغین دا اللہ مہربانی جاتا تھا بندہ بانی بندہ بانی خپکی رکم ہوتا جن خیز کے پیغمبران والی گل دی کہنا کہنے پہ خپکے دن اسے تندرے پہ لگاؤ جو با نو انداز ذکر کر دو فکن انت ارحم الراحمین مونگ من لے سوال لگا فستجبنا نو لڑک مونگ دن آغا چجو دت تکلیف ورکم گدر احل دا ردو علیہ بے آیانیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماوی ابن کسید قول نقل کرے ردو علیہم بے آیانیم او مقا را جوندی کرل آغا دری خزی ادول زامل چمر آغا را جوندی کرل یو دا کار کو مثلهم ما عمر رسول نور مبارکلا دو عمر کو سو بچی نور وشو دو جے مہربانی نہ خپل طرفا اپن جن سی د پارا عبادت کے ان کو دا اللہ عبادت کا اللہ بدبان مہربانی کی اسماعیل یا کہ ادریس ذوالکفل دا طول من الصابرین غم کو ان کو نہ پرزختو کی اللہ کامیاب کرو دن نکریم گا پرامتن اپل کی یقینن اوزن اکانونا یاد کا یونس یاد کا مئیوالا ظنن عبدن ابقا من سیدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرانی کی روایت نقل کرے دے عبدالم رضی کی روایت کمزور ہے دے سندن کمزور ہے دے مجمع روایت وم جل یو سر روش پہ تم مخمان دے یاد کا یونس اب امرائی چی تخزید رو مالک نائی مغاظبان اولی تقدیر صحابہ مغاظبان کل چتر ہو دے غسکی دن کے رب پل لپارا قوم تو مغاظبان علی قومی لربی ہی در رب لپارا فظننا لن نقدر آلی اوز خیال کرو چتن شاون رول پا منگ پا دبانی در قدرت نہ ندے در قدر ہن ندے ومن قدر آلی رزقو ومن قدر آلی رزقو روزی پہ تنگشی تنگ شاہ ندے نظر خیال لاؤ چتن شاہ پا نراولو وی عذاب راضی درو روز کی یرتل انتظار کوم چې درو روز کی عذاب راضی زما په مخ زما قوم ته واقعي کی زم تیر ول نه وات دریاب مخ لورا غ سین سین باندې پور وات مال پکې فسا ما فکان من المدحضین سر صفات کی ویلو دریاب ته ور دي مې تیر کو لچې کړي فنا دا فریاد کړه سو ظلمات تور چلو کی تیار دې خېټه دا تیار دې دریاب دا اور تیار پر دریا لوڑی پرتی سیما ہے چارا دا گیرا نوری تیرے مفز ظلمات پتور چرو کے یا ظلمات جو مکڑی پر دیر چوا ست تیار دا مئی دی خیفی دا ست تیار دا عبو دا ست تیار پر دبا اندہ غم دا پریشانے دا دا لوی تیار دا دا پر مزغو سترگو می تیار دا ہوئی مزغو می تیار دا پر لنی تیار دا فز ظلمات پر دا سخت و ترناکو پریشانو کی ان دا دا چرا ادا کرو خبر ادا کرو لا الہ الا انتا نیچے تو سر کھلا سر ان کے زما بہستان اللہ یا لا الہ الا انتا نیچے تو لدن کے زما پری رے کے بہستان لا الہ الا انتا نیچے تو زما آواز اور دن کے اللہ بہستان ردی مقام نہ زما آواز تو نہ ہوئی لا الہ الا انتا نیچے پو اپ پریشان ہے زما بانی اللہ بہستان تو الہ پر تول مانو باندھی ولی اور دن کے نیچے وہ انشتے لیکن کے میں نشتے اللہ انتا بیستانہ سبحانک پاک دی منم اللہ پاکستان مناسب دی شمتیان پاکی ابی شکا یمز من الظالمین نکم ان کو نرخ پڑی دارا جی جاتی کن ان کو نردان سرا ما غلطی کرنا جزا مخیر آواتیم دعا کی دری خبری ضروری دی حدیث کے راجی خیر و دعای دعا و یونس غورا سوال دی یونس سوال دی علیہ الصلات والسلام ولی دی کی دری خبری ویل دی یو دا اللہ عظمت لوئی بین کرے دا دوین دا اللہ دا نقصانون دا پاکی دعا کی دی دی کر کرے ادھر مخفل ناتوانی لا الہ الا انتا پی دن کے سوکنشے خبردار سوکنشے سرکون کے سوکنشے حاجت میں بیستان اللہ تی دکار خاون تی تا سخشتے مانا دارا جیسے تو غوارم اللہ یہ کیا ہوتا سکھا جی بلچا سکھا نشتر ہے دوے میں خبر جی دکر گئی اتا جی فنتیانا پاکے چا چا سرا زد و عناد نکای چیزا و زد بتاتا نکورم سرا دین چما غلطی کری دا و تا دو شمتی آو دا بخل نپاکی اللہ تاس خشده او ارکای خلقنا ادرم نمبر نو ما تا ضرورت تی اللہ زمین محتاجا سوی تا دیر خسره ما سر دا وقتی خلکلی اپلان کی سر دی خلکلیو ادر کول وست دی وسم رسی زما دا حدد تی نو کتو تووی چی تا دیر ناکار سره از غریب ما دیر ناتوانیم دلو دیم رو خوز ما عجبتی مال سر که او جی دیر ناکارم تر صدر کن اول بی شفت کنیم بیا چی شفتی کنو دا با تو مو چی وسم ستاوست رسی ستاوست کشتی که تو تا داو نوی از شفتو لو که ابا نگیری ناغ بو چی دا چی که دا خودی وقتی زما وست نرسیم تو با تووی چی ستاوست وسم رسی اتاس خشتی اتشم نی ادرین نمبر کدا و تو چ وست جمر چ خودما جت نشی نا به روخ شو جت نشی کنه انی کنت من الظالمین ازیم دین گورن الله ما سن نیم گر تیا دا دی وره خبر شرایط د توبه د دویا د قبل دی دی وره ذکر کړی ته هر تو والای قدرت والای علم والای پوه والای تاسو خشته او تو خو کول والای وسن خو کای نتوان نه ازیم دین گورن زد جرا سرون انشاء الله سچی ابتلا جرا وسید نو زما په قصور راغ الله الله زما په وجبان دی راغ الله تا ما سره تدید نشه نو زما دین ګور نو الله زما دین ګرتیا سر کا نو الله وی پس جبنا له نو موږ د زما دی لیوا سوال مې له قبول کو ابد کوم غل اخلاص کوم غل دی پریشان نه ام دغه اخلاص کوم غل نون جل مؤمنین لا سیمان در بیام دغه سی دغه اخلاص او دغه څنګه عقیده هم دغه اسوالم پر یہ طریقہ لا الہ الا انت یو ادویم انی سبحانک ادرین انی کنت من الظالمین پا دغس پریشانی اپا دغس کلکوانی دخولی نمگر چاہ دے اقرار صلی اللہ نغوارا ننجی المؤمنین ایمان دار خلاص ہوئی دائی نہیں دیلی چی ننجی المؤمنین کی دیلی پڑھو کی دیلی جا لا الہ الا انت لا الہ الا انت لیکی ختم میں ہو گوئی اپا دیبانی یونس بچ کرو یونس بجے ٹکو بچ کرو کہ یونی چھپا گا عقیدہ بچ کر لے اور یونی چھپا گا عقیدہ دی کلمات اس مضمون مانی بچ کر لے پا اخلاص کر لے دا نقالان طول دغسی نقال اصل کار خود کولے نشی ناغب آگا صورت رواق لے تش دا صورت برواق لے اوی دا کیوں یو کار دے کنا دا چکو دے پا ہر کسا بنی شروع کی کذالک ننجی المومنین یاد کا ذکریہ چی فریاد کرا ربطائی ویلیو رب میں مو فریاد تنہا لا تذرنی فردن مومی پریدا تنہا لا تنہا خویو تی اللہ ما یو آزیم پریدا مالا مرگر راکا اتی خیر الوارسین غراغستن کی دارت تا تا سی ارت پاتی کی گی خو زما یو سوال دے زما یو فریاد دے چی بچے راکا فستا جبنا لہو نقبل کرم گذر فریاد ورکم گذر یحیا جوڑکرم گذر کوروالائی بیگم تن ملو جوڑکر بچی پیدا کی دا یقیناً دا تول ختم شو دا سو انبیاء و ذکر کو اولو سو تلو سو انبیاء و ذکر کو ادھا تولو ذکر دا سو کو کامیاب مکڑو کامیاب مکڑو کامیاب مکڑو دا تول دا کامیاب ویتا ذکرہ کرینا پس دا نیولونا پس دا مصیبت دا پریشانن اکرام اکرام المستجیبین نوست نتیجے ذکر کی دا تولو یسارعون فی الخیرات تلوار کورو دیو بلنا پس منو کارنو کی پنیکو کی ویدوننا رغبان ورہابان ادس مانے والنکی اوچی تلوار رکھو پہ خیرات سنو کی دیو کلنی اوبل کی تی خیرات پسی تو دبل لو اوبل کی تی خیرات پسی تو اوی جا گردو پسی خیرات سنو پسی خیرات سدمن کارتو ہوئی دین کارتو ہوئی انبیاء علیہ السلام ہر یو دی سدمن کارنو کوشش کرے دی از سدمنو کی پا عزائمو کی پا رخصتنو کی سدمن نو پا عظیمت کی عظیمت کی اللہ اللہ عراق بانی جنگو اور سعودیہ ترنجان زن پہ سراوستو بلخوا پہ مدینہ انگلسلتے کی مولیان اور طالبانو کی پدے مسئلہ باہ سرو دو تو روزونا چی نکاؤونا تلور گورا دی که یو خضا یو پکار دکا تلور پکار دی سوچ کوئی دا عراق دا مسلمان دا غبانی امریکا ملک تردن نکی گی دا عراق مسلمان دا یرین امریکہ راولی مسلمان دی نہیں نو امریکہ دی رہ سکتے مسلمان نہیں نو امریکہ را دن نکولا اخطرہ و پٹولنو کوئے اول پر مدینہ یونیورسٹی کی پدی بانی دو سو روز و نباس سو روز و علماء پر میں کے مقالی پی لکلی چی اولا سو دے تلور خیلی سلو کی که یوو کی در طول زور پدیو چی تلور کی نی آیاشی در طول کنا زور پدیو چی تلور کی ولی وی اصحابانو دیوی نزیاتی کردی اصحابانو پا اولا عمل کو پا اعلا عمل کو پا ادناو پا جائزی نکو یو مجبری بانو دو ادری او تلور عظیمت داده اولاد دی چی تلور خزیو کا نو تلور مکو ازوی مسفل خزیو کا خدا پیری کد خپل مخنو باسا دا پیرنگیانو باسا پیرنگیان دنگی اخیلی ارد پر ارد بانی را دنکی تو تلور خزیو کم استاد خزو نو پیده تو خطا تا تا دا عربی دا اولاد شمار نی چی تو دی شماری نی او بل پلا امریکایانی پزن رسول رسول دی ولی ظالمانو دا کار کوای دا خپل اولادونو پا دی امریکایانو او دنگوای نو کم بومشی دنا دا ساتن نزخلاشی کم بشی امریکایان بومو باسی دا غو منتقافونو تاروشی پا خوزو بانی جنگو دا پر رسمیت پشی دا سنگ دی پشی شدی جو کم کار دی دا کولو آنخو نکی وی رازه ختم کولو کی ختم کولو لا اله الا انت سبحانکی انجو گنتو میں ظالمی اول پر دا خود دکان دی کنا من دای دا نو سیبا تلیفون کیا سیر سیر منگل ختم کر دیر خدا اواز نزل زر سل زر روپے راولی گی تالیبان نصور کی روڑ آئی روڑ آئی کی روپے غزا اللہ واسطے نو ضرورت چا مدرسل جامعہ پا بحران کی دا قرار داری دا دا موٹر ضرورت تیا پلا دا کتابون ضرورت تی اقوال تلیفون ضرورت تی ہر مولا تا جدا تلیفون دیو ہر مولا تا دا دا سیارا میتو بسرو کرنے دا چاندو پا روپو بانی دا ہر مولا پا کور کے تلیفون لگول دے امولیان دمرا مسکو دمرا عیاشو چاو سرولا نراو دی اگر آشیالا جا دل اور که خبر کی بیگیا تشو توی کارلیس ورشی لگول لے تو بار تلیو چی ادن نباغر کون آقا پا شلم کمر کون دیو چیزو پلان کم کیا کام ہے تو تو یہ سیوا در اقل ہم استاخ پر کولو مکہ تی جا داو کی خفی دل اقبال کم نو کدا خو خو آو چی پی بول ور باند را سدا خفی مو تتا تو خو خو نو وی چی سو روزگار نہیں ما اردو کو دا زتا کا اردو اس وقت روزگار نہیں لاش دا چل دے تو دی جوڑ کی چرتا مسلمان او چرتا دا یہ مولا لالا ما ملاقات نہ شو یہ دا کے ہو گورا پر دارو لفتا دارو تا دارو راجی کیو گورا مولا را کرو جو دیر ما ور سفر ہو گورا اچھو کو جو دارو حدیث خوش ہے اصلا پو کرسی نا سزستان کی اولاد منازم میں بر ہوئی شی وی گر پر ہوگا آپ وہاں دوں گے ما جو عملہ کا دلہ سنے ما پاس ہے صبح زرحان میں راگلیں دو پسی کرنا پاس ہے میں دگر آولا مرا سڑے راولا تو کو میں علمان اورا پی چی وجی بھی درنگ لگ یو دمی پاس میں سڑے نہیں تھا ہاں جو کو راگا جو کو راگا میں علمان لاز ازو جو لارم شیخ سے پدے بانی کیا مولان سلیم اللہ خان سے بھی پاس ہے کیا سم سرائے کو یہ ریدلے یو دب چتلے زیادہ بولا راگلے جگڑے چیز رہنگلے حرام ہوتے چاہ پیر ہوتے خوشحال شوئے تو بھی مارے یاو میں دے پاسی دارا جی سو ما پاسو لے نو کرسے نا نرہ خیر ہے میں دے بھی آگا دیو کور آگا دیو کورا لکہ تو اللہ نرہ خیر چاہ آگا دیو کورم بول سا اللہ مولانا شمس اللہ سے بلا یہ میں زگر راست چلارم اگوار لکھوانے کہتا شاہ اگو تا تالیبو کو دنی نجوی خبر کرو کہ آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں نمبر والے کمن کے وقت دا کھولے دے پیتا سو کھول کو آرام فرمانا جو سے واپس آ گئے اور پس نخار نہ تھے ہم لاڑی تھا واپس آ لم سبا بانے کو خواہ مخا شریف سڑے دس کے تعلیم نے تپوس کی ہوتا کی ولی اللہ راضی سیوا کو راغل پیتا سو مال خورا نہ رہے پیستا جی نہیں کہ آگا آپ فراہم فرما رہے ہیں وہ نہ لائق ہے اگر بھی ہمارے تنگی لی اب خپشے سلامت زما کتلی زما سلامت اور سو اکن یی مال گراسی اگر تے فونو کے شیخ دی چھ میں زما دیگر بیا دار زما کوستا دل پختو کو کوم زرا دیالا نو اس دے زینم نہ رکھی پا سی کہ کون یو آرام سے جے نو وقت دیو کے روزگار نے دا پسر لگی دا ٹولی دے تشی نے لگی دا ٹولی دے خلق مال دے خلق قسم دے کہ محتمی پلے او پیسہ لگی او پیسہ یا مولائی لگی دا غری اجدا جدا موٹر یا غصی شوی دی یو سی سیو لے یو سی زیادہ مدرسے پکار کے بولے بل لاؤ زیادہ مدرسے کار دے بولے بل لاؤ زیادہ مدرسے کار دے اور دولت کا قوم قیامت راضی تپوس بکی گی تو مجھے والے راستے چلو کو اذان برابری دے حکومتی کاریں جو سرا نہ وہ حرام مال لیں تو اللہ کار کے حرام مال نہ لگائی نہ جا ماوی رسمیت پہ ہر شی کی حقیقت پاتے ہو اپ رسمیت پہ ہر شی کی راغ لینا رلا الہ ختم نہ شروع کی روپے غاغلی تعلیم لے پہ گیڑا مور کیا اپنی شکر و شکر دے پہ خیٹا بانی میں روگا نہیں